قومونه علاقه او جبه دا د پہچان د پاره دی په جنګلو د پاره دی دا د دې د پاره نه دی چې یو سړی چاته د قوم د وجنه د علاقه د وجنه یا د جبه د وجنه سپک ګوري چاته چې کوم دی وی او فلان کی قوم له او فلان کیه او بس پک نظر ورته ګوري بدرد ورته وی نو دا جهالت دی او گناه ده انداز قومونه علاقه او جبه دا د تعصب د پاره نه دی چې سړی په دې باندې نفرت کوي د بل انسان نه یا د قوم علاقه یا د جبه د وجه نه یو سړی بل انسان سره جنگ کوي نو دا جنگ چې کوي دا هم جهالت دی او گناه ده.